se batenga e batota na kolemba koloba makolo nini na libalo yo na mituna tina nini ngaboye na milela mawa na motema na zangi mosungi oyo kaka na makwelo yo soki basoma kosomba na famina yebite na reste libalo yo mobali baponela ngai koponela nazali nango mwana na koka tengo liba na boye o bate batengai batota na kolemba koloba mokolo nini na libalo yo na mituna tina nini ngaboye na milela mawa na motema na zangi mosuki oyo kaka na makwelo yo soki basomaka kosomba na fami na yebi te na reste libalo yo mobali baponela ngai koponela nazali nanu mwana na koka tengo libala boye o bate bate ngai batota na kolemba koloba makolo nini na libalo yo na mituna tina nini ngaboye na milela mawa na motema na zangi mosuki oyo kaka na makwelo yo soki basomaka kosomba na fami na yebi te na reste libalo yo mobali baponela ngai koponela nazali nanu mwana na koka tengo libala boye o nayebaka tengo nayebaka boye tengo libala koponela mobali na fami mabengo oyokonunisanga bomwana na ndima tengo kanaka boye te ho libala koponela mobali na fami na boya oho oyekosilisanga mobesu na koka te mama mutweai batebate o na mesa na boye te ho koponela fiance na fami na boya oho oyakokumbusanga bo jeune na ndima te mama mutweai batebate o na mesa na boye te ho libala koponela mobali na fami mabe ho kosilisanga mobesu na koka te mina cokaiai batebate o nakanaka boye te o libala koponela fiance na fami mabero oyakosilisanga bomwana na ndima te Thank you. ebende ebende ebende.